szerokim, nieznanym nikomu. Doszło do wyłomu w porządku rzeczy. Obiektywny osąd pokryją mu, wymknął się i odtąd sam sobie przeczy. Wszystko ruszyło, gdy tygrys przyjaźnie zagadnął osła, co pasł się w trawie. Cześć ośle, dziś piękny dzień mamy pod błękitem nieba, nieprawdaż? Nie jestem osłem, misiu, tylko orłem ze skrzydłami. Nie lubię, jak źle się do mnie zwracasz. Jak zielone niebo wysoko nad nami i błękit trawy, co nas otacza. Tak ja i moja świadomość kreuje rzeczywistość, a ty ją wypaczasz. Powiedz mi, czemu mnie atakujesz, nie akceptujesz i przeinaczasz? Dlaczego trujesz, nie umiesz zrozumieć nowego porządku mojego świata? Nie jestem misiem, tylko tygrysem, a ty jesteś osłem, znam cię od dziecka. Widzę oczami i czuję nosem, ty jesteś ty i to jest rzecz pewna. Niebo od zawsze było błękitne, jest nadal, widzę je przecież. Trawa wciąż jest zielona i piękna, czuję jej zapach tak jak i ciebie. Możesz się bawić w orła, co na skrzydłach wzbija się wysoko w zieleń nieba, by w błękitnych traw oceanie upolować mysz, która tam biega. Wszystko w porządku, taka zabawa, ale przecież wiesz, że to nie jest prawda. Rzeczy są jakie są, a nazywać je po imieniu to normalna sprawa. Czemu chcesz ode mnie wymagać, bym widział tak jak i to co ty? Nie chcę się bawić, w co się bawisz? Mogę, czy zabraniasz mi? Tak, zabraniam się osądów, złych słów, co nie mówią prawdy. I uwalniam się od dyktatury twoich faktów i obserwacji. Kto dał tobie prawo ustalać i dyktować, co jest jakie? Niech król nas rozsądzi w końcu i powie, kto ma rację. Stanęli przed królem, osioł się odezwał. Pozdrawiają władcy zielonego nieba. Chwała orłom, odparł król i spojrzał wymownie na tygrysa. Ten skłonił głowę jeszcze niżej, no i o nic już nie zapytał. Tygrys twierdzi, że niebo jest niebieskie, a trawa rzekomo zielona. We mnie widzi osła, nie orła na skrzydłach w przestworzach. Niech rozstrzygnie korona, a wola złą wolę pokona. Od orła prośba uniżona. Skazuje tygrysa na rok wygnania. Tobie orle dziękuję, możesz już wracać. Osioł wzniósł się wesoło do lotu i dumny zatarł kopyta. Pogalopował po trawie przed siebie, może w końcu rosną mu skrzydła. Król rzekł do tygrysa, racja jest po twojej stronie. Czy wiesz zatem, dlaczego ciebie skazuje, stojąc na trawie zielonej? To kara za błąd popełniony, byś go zrozumiał, bo to jest proste. Nie marnuj czasu, mądry tygrysie, na głupie dyskusje z osłem.